Vi tinha prezavai a uma vilher chexavai, zuni vos, se fil de cas keligzavai, nis canja de tcharajes, ha ira de poest usanai. Poest zaila, Luisa vuna chin kevnai vovun chechnai, ma chos akunachir akunai. Ama akwad doldi chun hamisha wak mehtiesh kanai. Gah vun, gah juan khayi bunori kevl poezas, ak jidai ki. Zo sa hi, hi kwa yata hikni yata ni viliz takwa dai wa tsut khuzwa. Hiniz, juwaz ni chidach. I kwa wach awol di za anja khsa juwan khayi bunu deh chugwa dai. Ama gila ya derderol vi dehtni alawa qakhanai. Zun juwan khiyol fikir di tek vilya gaj zawai. Ama zawai zi khajal tarwaz ikhtil tijad chir. Yek khiz ni juret agaqda chir. Zas fikir khiyol iz anan mishiz chir khanwai. I insan riz ak jidahi guye viri da savuchit ani anan mish sawa. Ama ak tush. Za iqon chawol di riki hik buyur mishayta hak awunai. Ha ik olaq di zas yike khajal tari ghanwai. Rikiz kanday voli shemishkana vije qadach aqul di luhu day voli shemishkana kanda. Ama zun yukunach awol di aqul div di shemishkanach. Havla iya wash yashta waz zik ilir da suc aari anu wa. Darsayr kutyah kayila zun hantanish gada yaar takwa da isa qarek di qiskamey gada la tsoq day wa zun ala tispiz ba isanari chiniriz kilig day. Za baxtlu burni baxtsuz bur jara iyi day. Akunir oldi. Nalhudi abrun general kihanvay. Koliza char kizmachir. Zihar sa qayghu juwan khivay avay. Sabiazi vaqtar zon juwan yoldash rol pekhil jaday. Ama akhpa zon juwan qismetni ligi marnay. Zon i dunya adal hissa kastilayni asutushir. Zon i dunya adal hissa kastizni burjlutushir. Ha i hisseri zilay asutushir zihat khurudiz. Ha khay vay ana mug awur hisseri. Zun viri davay qaqud zavay, zun viri davay yargaz iyizvay, zi xayibruvay ni zi yoldashirvay ni, zi qiliq akwaz akwaz digishkanvay, hiç sakas tizni xoş tajaday pataq digishkanvay, anjaqsa vun rik eyla tayla zirik rehimlu vili vatsuday, ama vuna elbeta zavay, vuni yargaz, yargara qatiz, yargari shamishiz, xana zimasandi. Vuna zas har hafta da sachar ki day. Har hafta da sadara vuna elbetta zihal dikay khabar qaday. Vuna zah galas telefon da aynira khaday. Vuna har sefer da zavay kuniz muhman dida tunt alab day. Ekhirni zon kuniz atanay. Qit'in kanikuluriz. Rike laman iluiza. Astar khanda prpu jiv qazvay. Pamba gar hitin ike qütül pilte yar. Jiver iyer burtir. Hava yar ni qısan burtir. Ama kü kolin hava yar qayı burtir. Teksizun patol. Vuchiz, zas hele sak kün ikayni xabar tushir. Zo künü detayla küyü bu badi çuruyar tuazvay. Am küçin kardil maşğultir. Axpasa qadar vaxtar alatayla Бек порталы лукна стол дека цукайла ада зал девичин яцу ва кутюл ихил ярги аунай. Аркади Альферович ланай ада каиз зивлерис килигна. Начальник планового отдела СМУ-3. Луиза, вунна стол дал хурек зад ацик завай. Вуна чаз фикир гузмачир. Ви чина нур хатнавай, шад виляй. Elbette ama Arkady Alferovich'a çin akur zun agashkan vay. Za köz sa kanyak ghanwa lahana za Arkady Alferovich'az Dagistansi kanyak çun qaydni kis khan vay. Ekhirni rakhaday masa gaf jagunta wuna za juwan kanyak stodala tzignay. Zaz vodka wo laha javab ganay ada. Sa aradilay vun balnitsi disfenay. Kudi de balnitsi da qatkan vay. Voz chi arada xayi ixtil trikaya xabara khanda chir. Kune zashit kerzo yani xabar qunay Arkady Alferovicha hasiyata chir jida. 100 dol ne day qwa day viri alay. Za vuch javab guda ta güzemish ta wuna ada rymkayri zana ala wu khuna. Luiza zashit kuez ghuliz fena yani ada su alar gudayla zak ilu zur zavay. Bez küp lanar hiktin buya. Viridan hiktin lanayza vadi sambur